شب بخیر کوچولو. به نام خدای زیبایی ها، سلام به شما دوستای ناز کوچولو، سلام به شما بزرگترهای مهربون که الان کنار کوچولوهای جیگرطلا هستین. شب همگیتون بخیر. دوستای خوبم، شما چقدر بازی کردن رو دوست دارین؟ تا حالا شده شما یه بازی بکنین، دوستاتون یه بازی دیگه، مثلا شما توپ بازی بکنین، دوستاتون دوچرخه سواری شده؟ خیلی اصلا امشب در مورد بازی کردن میخوام براتون قصه بگم. بازی جوجه ها و مرغابی ها اسم قصه امشبمونه. خانم مرغ 21 روز بود که روی تخمهای نازش نشسته بود. اون حالا دیگه منتظر بود جوجه های پرتلاییش، جوجه های نکهناییش یکی یکی سر از تخم در بیارن. بالاخره یه روز صبح زود که خورشید خانم تازه از پشت کوههای بلند بیرون اومده بود، یه صدای اومد. تق تق تق تق تق و تق و تق. خانم مرغ خیلی خوشحال شد. آخه این صدای شکستن تخم ها و بیرون اومدن جوجوها از تخم بود. وای چه جوجوهای نازی! یه جوجه، دو تا جوجه، چهار تا جوجه، هفت تا جوجه، همگی نکنایی، پرتلایی، چه جوجه های بلایی! خانم مرغ جوجه هاشو زیر پر و بالش گرفت، بهشون دون داد، آب داد. جوجه ها صدای جیک جیکشون همه جا رو گرفته بود. آقا خروسه یه قوقولی قوقوی سر داد و همه رو خبردار کرد که جوجه هاشون به دنیا اومدن. یه مرغابی ناز و قشنگ که داشت با جوجه هاش میرفت به سمت برکه، با شنیدن صدای آقا خروسه اومد که به خانم مرغ تبریک بگه و به جوجه های نازش دوستای تازه‌شون رو نشون بده تا از این به بعد همه با هم بازی کنن. جوجه ها وقتی همدیگر رو دیدن با هم دوست شدن. بعدش هم همگی با هم شروع کردن به قدم زدن. رفتن و رفتن تا که رسیدن به یه برکه قشنگ پر آب. مرغابی رفت توی آب و شروع کرد به شنا کردن. جوجه مرغابیام به ترتیب صف کشیدن و پشت سر مادرشون رفتن توی آب تا شنا کردن رو یاد بگیرن. هوا گرم بود. شنا کردن تو آب حسابی خوشحالشون میکرد. جوجه های خانم مرغ و آقا خروسم رفتن نزدیک برکه. به آب نگاه کردن. با نوک قشنگشون از آب برکه خوردن. بعد تصمیم گرفتن مثل جوجه های مرغابی شنا کنن. اما بچه تا اومدن پاهاشون رو به آب برکه نزدیک کنن، خانم مرغ با صدای بلند گفت: قد قد قدا، قد قد قدا، آهای جوجه ها، جوجه های ناز من، نزدیک برکه نرین، آب خطر داره برای شما. جوجه ها پرسیدن: آخه چرا؟ چرا جوجه های مرغابی شنا میکنن؟ مگه اونا مثل ما جوجه نیستن؟ چرا ما نباید آب بازی کنیم؟ خانم مرغ گفت: عزیزانم، از اسمشون معلومه اونا مرغابی هستن، مرغ آب، یعنی شنا کردن بلدن. خدای مهربون هر کدوم از ما حیوونا رو یه جوری آفریده. بعضیا توی آب زندگی میکنن، بعضی توی خشکی، بعضی ها میتونن بپرن، بعضی ها روی زمین میخزن، بعضی ها شنا میکنن. ما هم باید توی لونمون، توی مزرعه کنار آدم ها زندگی کنیم، اونجا دون بخوریم و توی باغ و باغچه ها گردش کنیم تا بزرگ بشیم. شما میتونین با گلها و پروانه ها بازی کنین، اما آب بازی اونم با آب برکه نه، اصلا نه، چون ممکنه توی آب غرق بشین. جوجه ها که حالا دیگه همه چیز رو میدونستن، توی سبززار کنار برکه گردش کردن، از دونه ها و سبزی های تازه خوردن و با پروانه ها بازی کردن. مرغابی ها هم شنا کردنشون که تموم شد، اومدن کنار جوجه ها، توی سبززار بازی کردن و دونه خوردن. هوا داشت یواش یواش تاریک می شد، خورشید خانم داشت غروب می کرد، اما اونا همینطور کنار هم بازی می کردن و لذت می بردن که صدای بی بی شنیده شد. کش کش جا جا، کش کش جا جا. آقا خروسه و خانم مرغه جوجه هاشونو صدا زدن. خوب گله قشنگم، چه خوبه ما هم هر روز از بزرگترای مهربون و از دوستانمون چیزای تازه و خوب یاد بگیریم، درسته؟ پی بردیم که مرغابیا مرغ آبن دیگه، میتونن توی آب شنا کنن، ولی جوجه مرغا نمیتونن، درسته؟ اگه برن تو آب یه وقت خدای نکرده براشون مشکلی پیش میاد، چون اونا شنا کردن بلد نیستن. قربون شما گلای قشنگم، خدا حافظه همگیتون باشه.